insan kılığına girmeyle ilgili. Goya Cebrail insan kılığına girermiş. Peygamberimizin yanına gelirmiş. Ona Kur'an öğretirmiş. Özel bir şeyler öğretirmiş falan filan. Bir de şeye başkaları götürüşü görüyor var yani, bunu. Biliyorsunuz. Miraca falan filan orada, götürüşü evet, var falan. Evet. Onlara Burak, şimdi burada evet. girmeyelim. Tabii. Şimdi hem de gelirken çok güzel yakışıklı bir delikanlı olan Dıhye kılığında geldirmiş. Dıhye bu Mekke'de birisi herhalde. Mekke'li bir delikanlı ha, yani. Evet. O yakışıklı birisiymiş. Onun suretinde. Onun güzel Nuhus'un suretinde öyle geldiği söylenir. Evet. Şimdi bunlar istediği kadar söylensin. Evet. Ama şu var. Bir tanesi çok önemlidir. Evet. Ebu Hüreyre patentli yine bir rivayette. Tamam. Buhari'de bir tane versiyonu var. Diğerlerinde de var. Cibril hadisi diye ünlü bir hadis vardır. Evet. Peygamber hem de peygamberliğinin son dönemlerine yakın bir dönemde bir toplumun içerisindeyken dışarıdan bir adam gelir beyaz elbiseli. Kimse tanımıyor. Kimse tanımıyor, kimse bilmiyor. Bunu biliyorsunuz. Hı. Orada peygambere bazı sorular sorar. Hı. Mesela peygambere, şimdi düşünün ki 23 senelik peygamberlik hayatının 21. yahut da 22. senesinde. Adam soruyor, iman nedir diye soruyor. Hı. 22 senedir peygamberlik yapan adama geliyor, imanı soruyor. İmtihan ediyor onu. İmtihan eder gibi. Hay Allah'ım sen sabır ver. Şimdi bu bir. Arkadan İslam nedir diyor. Cevabını veriyor. Arkadan ihsan nedir diyor. İhsan. Şimdi arkadan kıyamet ne kadar zaman kopacaktır diyor. Şimdi bak evet. manzaraya bak. Şimdi kıyametin kopmasıyla ilgili verdiği cevap peygamberin, Bu olayda yani. Peygamberde öyle bir şey yok yani. Yok tabii de. Bu olayda gayet makul. Kur'an'a uyumlu. Ama peygamberin iman nedir, İslam nedir, ihsan nedir sorularının tümü Arap lügatına da Kur'an literatürüne aykırıdır. Allah Allah. Ben bunu eğer ki peygamberin böyle bir cevap verdiğini yakında bir adamlar duysaydı var ya, vallahi billahi etrafında kimse kalmazdı. Sadece kıyamet dili gelirlerden rivayet. Kıyametle ilgili şey ama rivayet. İnsana yüklediği anlam, imana yüklediği anlam, İslam'a yüklediği anlam anladın mı? İslam dinini yozlaştıran ve sözcüklerin lügat anlamıyla da ilgisi olmayan bir anlam. Herkes güler güler geçerdi. İhlas, üç konu. Şimdi, evet. Ama İslam'ı yozlaştırmak için bunlar geldi. Ama bir şey daha var. Burada Buhari'yi tenzih edeceğim çünkü anlatacağım madde Cibril hadisinde şeyde yok. Buhari'de yok da diğerlerinde var. Müslim'de falan. Çünkü diğerlerinde var. Şimdi oradakinde bir tanesi, maddenin bir tanesinde kader bahsediyor kardeşim. Ha, kader. İmanı bahsederken araya kadere imanında maddesini sokuşturmuşlar. Amentü'deki kader meselesi. İşte kadere iman devreye girdiği zaman İslam gitti. Bitti her şey. Ve İslam'a yapılmış, İslam dini, İslam tarihinin ön dönemlerinde yapılmış Emevi rezaletinin tümüne meşruiyet getirecek. Herkese, her Müslümanın alın yazısı denecek bir kader ortaya çıkacak. Adam cinayet işlediği zaman da bu kaderim diyecek. Beni ilgilendirmez. Fahişe olduğu zaman da kaderidir. Da kader. Anlatabildim mi? Bilmem ne yaptığı zaman da kaderidir. İyiyse iyilik kaderi, kötüyse kötülük kaderidir. Bitti. Ve bildiğiniz gibi 7'den 70'e beyni yıkanırken çocukların Amentu okuturlar değil mi? Ezberliyoruz. Tabii. Ezberleniyor. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallah. Hayır ve şer Allah'tandır. Bitti. Biz robotuz. Anlatabildim mi? Hiç irademizin önemi yok. Bize alın yazısı yazmış, bizi kötü yapmış, cinayet işletmiş, bilmem ne yaptırmış. Ondan sonra da bizi hesaba çekecek. Ondan sonra kader kurbanı deyip şey yapıyorlar. Evet, böyle saçma kader şey kurbanı mi olacak? İraden nerede kaldı senin? Tamam, İmtihan nerede kaldı? Yok ödeyecek. İşte bu olayı yapabilme için... Evet. Şimdi hani bu olayı yapabilmek için saltanat devamlı işte ne kullanılacak? Bizim kutsalımız kullanacak. Hazret olacak. Heh. Şimdi hani daha önce Hazret dediydik ya hani bir Köroğlu meselesi. Köroğlu'nun eşkıyalığını biliyorum ama demiş. Hazret bozuyor yani. Mecburen. Cebrail böyle dediği zaman sıkıysa itiraz et. Öldürürler adamı. Cebrail böyle öğrettiyse hadi itiraz et. Evet. Herkes karşı çıkacak. Din elden gidiyor, iman elden gidiyor, Allah anlayışı, peygamber anlayışı, hiç melek önemli anlayışı değil. Elden gidiyor, sıkıysa itiraz hiç önemli eder. Değil, evet. Evet. Ama Cebrail dedi mi hepsine evet, doğru. Evet, Cebrail dediğin zaman hepsine öbür türlü Kur'an üzerine ayetten örtüyorsun, evet. Tuvasından çamurunu tamam. Örtüyorsun, görmez hale getiriyorsun. Tamam. Ama Cebrail deyince o doğru. Peygamberin görevini yapmıyor o zaman. Yani o da anlaşılabilir. Hayır, hayır. Yani şimdi bir de o bir şey adesinde. Var ya, bir orada birisiyle sohbet edersin kardeşim. Olur ki gelir birisi öğrenmek için ya Resulallah iman nedirdir, İslam nedirdir, İhsan nedirdir bunlar güzel bir şey. Ama sonra Kur'an'a uygun cevap verilir. Öğrenir tamam öğrenmek amacı söylüyor ve peygamberimiz de anlatır. Evet. Ama buna bir Cebrail olması ve tutup da size dininizi öğretmeye geldi denmesi, ya. Araya kader işinin sokulması ve en kötüsü peygamberin verdiği cevapların Arap diliyle ve Kur'an bütünlüğüyle alakasının olmayışı. Hmm. Ya olmayan bir anlam kardeşim. Kur'an diline aykırı İhsanın değil mi? İhsanın anlamı ne? İhsanın anlamı ne? İhsan. Hasene sözcüğünden, iyilik güzel sözcüğünden gelme. İhsan kalıbı bir şeyin iyileştirilmesidir, güzelleştirilmesidir. Tamam o evet. Anlamı budur. Evet. Bunun dışına buna birisi bir başka anlam getirirse, evet. Kur'an'da yok böyle bir anlam. Allah böyle bir bunun dışında bir anlam yüklememiş. Evet. Allah muhsin demiş. Allah muhsinleri sever. Muhsinleri sever. Ödüllendirir. Aynen. Muhsinlik müttakiliğin bir şeyidir. Evet. Anladın mı? Ama ihsan sıfatına şeyine sözcüğüne böyle bir anlamın getirilip ihsan budur diye yüklenmesi Arap diline de ihanettir. Evet. Bunu da Araplardan duyan olsaydı peygamber ulan bu bir şey ya, bilmiyor. Ya. Sözcüklerimizi bozuyor der dağılır giderlerdi. Evet. Çok şeyleri vurdurmuşlar ya Allah'ım ya. Sırf bunlar yani Emevi saltanatını kendisini meşru gösterebilmesi amacıyla. Evet meşruiyet kazandırmayı istiyor mu kardeşim? Şimdi bunu evet. Belki ileride birkaç defa da değindim. Yani Muaviye'nin oğullarının, torununun İslam dinine verdiği tahribat Müslümanlarda Müslümanların alnına yazılmış yazı kader olarak algılandı. Çok kötü bir şey. O zaman otur hiçbir şey karışma. Daha önce şey yaptım. Peygamberimizin damadı, yeğeni Ali, İmam Ali, Halife Ali öyle diyeyim evet, yani. Evet. Muaviye ile ilgili söylenmiş ya. Peygamberin ağzından kader olarak intikalın sözü. Ya. Ben bunu daha önce duysaydım ben Muaviye'nin karşısına çıkmazdım de. Ne kadar saçma. Böyle şey söyler mi Hazreti yani? O şimdi, seçim bu yani. Ya onun şeyini düşün. Peygamberin torunu Hasan'ın yine ya. Kader gereği kadere tutup da onlara hilafet teslim etmesi. Bunlara meşruiyet Peygamberimizin kazanın. Kızının güya şimdi şey onları yapması. Bir geçelim. Mesela, şimdi tarihi, tarih tarihte kalsın. Evet. Tarih din değil. Evet. Biz şunu bileceğiz ki insanın her yaptığı şey kendi eliyle, iradesiyle yaptığı şeydir. Kendisine. İnsan kasiptir, çalışandır, emek verendir. Cenab-ı Hak da onu yaratıverendir. Onu yaratır. Olay i̇yi de, bu. Cenab-ı Hak iyi de yaratıverir. Kötüyü de. Kötüyü de yaratıverir. Senin dilemene bağlı. Sen ne istersen iste. Ben şunu öldüreceğim de. Kolay. Senin cinayetini halk ediverir. Evet. Seni sorumlu tutar. O ona, onun yaratma ona ait. Evet. Fiili o yaratıyor. Bu fiili. Bak şimdi bunları ileride de şey kader konusu şey yapacağız. Şey şimdi şu lambayı kim yaktı? Görevli arkadaşımız yaptı. Ha, evet. Hayır, görevli arkadaşım o düğmeye bastı. O düğmeye bastı. Tellerin enerji. İçerisindeki enerji yaptı. Enerji tabii. Aynı bu buna benzer. Evet. Bunları anlatacağım ileride. Tabii. Öz olarak bunu söylüyorum. Kısacası Cibril hadisi de Cebrail'in kişileştirilip toplum önüne getirilip peygambere bir şeyler öğretmesi de yine uydurma. Evet. Yine İslam'ın melek anlayışıyla alakalı değil. Değil. Lafı evet. Da unutmayalım. Çok güzel oldu evet. Şimdi başka oldu. Maddemiz. Şimdi bu Cibril'i görmesi Dıhye Suresi'nde anlattık. Büyük melekler var. Gerçi süremizde 2-3 dakikamız kaldı. Ya isterseniz toplayalım ve hatta Cebrail konusuna daha sonra mı girsek tamam, dersiniz? Onlara melek daha sonra diğer konularına daha sonra girelim. Mikail, İsrail.